أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. دزنا زجر ورقي اغا كسانو تا چه داغي کوشش داو چه نبي دخبل زين وچد کی د انبیای کرامو د نیکانو حق پرستو د وباسلو کوشش کوي، نو دغه خلق بیا اعتراضونه هم کوي، نو زجر ورکوي هغې ته په سوال، او د هغې نه وروستو بیا زجر دی سره د تحدی نه. او مقصد په دې کې صداقت دی د قرآن کریم قل لئن اجتمعت الانس والجن سره، ورپسې بیا زجر دی ولقد صرفنا للناس، او بیا زجر دی ورپسې په طلب د معجزاتو د نبی علیه السلام نه. نو گویا کې د رکو کې زواجر دي. ويسالونك عن الروح، او تپوس کوي دا خلقستانه په باره د روح کې. نو قل تو توایا الروح من امر ربي، روح پیدا شوه دې په حکم د رب زما. وما اوتیتم من العلم الا قليلا، او نه درکل شوه تاسو ته د پوهې نه مگر لگا. تپوس کوي دې ستانه د روح باره کې، تپوس چا کړه دې؟ نو یهودو مشرکینو دا تپوس کړی دی، او بعضې کسان وی د روح نه مراد قرآن دی، ځکه قرآن کریم ته هم روح ویلی دي. وکذلک انزلنا الیک روحا من امرنا، د دې وجې نه د قرآن باره کې تپوس کړی دی یا د وحی باره کې. لیکن دا خبره ډېره بعیده ده. معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب هم دا ډېره کمزوري ګڼلې ده، اگر چې بعضې مفسرینو نقل کړې ده. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د روایت مطابق عام مفسرین ذکر کوي دا سوال د مکې مشرکانو کړی دی، او دا چونکې بعضې کسانو لیکلي دي یهودو دا کړی دی، یهودو ورته خولی دی، اصل کې یهودي استادانو که نه، ای خو مدینه کې اوسېدو، نو مکې واله ته دا وښو چې داسې سوال وکړی دی پیغمبر نه. نو اصح خبره هم دا ده چې آیات مکې دی، او عبد الله مسعود رضی الله عنه قول اگر چې دا د چغوی دا سوال يهودو کړل دی او مدینه کې دا واقعیا راغلی دا، د دې وجنه بعض مفسرین لګیدلی دي نو دا آیات بیا مدلی جوړ کړل دي خپل تفسیرونو کې. لیکن دغه علامه ابن کثیر لګیدلی تفسیر ابن کثیر والا ناغړم به روایت راجح ګرځولې چې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خبره بالکل صحیح ده، او دا مکه کې مشرکانو سوال کړل دی. عبد الله مسعود رضی الله عنه کوي چې دا يهودو کړی دی، نو يهودو ورته خولی دی اصل کې، او سورت هم مکی دی، د دې وجه نه دا راجح ده. او داسې هم کېدی شي چې را د قرآن کریم بعضې آیاتونه داسې دي چې مکرر فی النزول دي، نو د عبدالله مسعود رضی الله عنه خبره په خپل ځای صحیح ده چې بیا دا مدینه کې بیا نازل شوی دی. لیکن تفسیر مظهری واله وایي چې نه، راجح روایت د عبدالله مسعود رضی الله عنه. نو بهتره دا ده چې دا په مدینه کې سوال شوی دی، واقعا مدینه کې راغلی ده، او د هغې دوه وجې هغه ذکر کوي خپل تفسیر کې. یو وجه دا ذکر کوي چې دا روایت په صحیحینو کې دی، د عبدالله مسعود رضی الله عنه، چې هغه وی دا سوال د يهودو کړو د مديني د دیو جنا آیات مدني دي زم دا چې خپل عبد الله مسعود رضی الله عنه دا واقعیا پیش کړي په خلاف د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه کوم واقعیا د مکی پیش کړي نو د مکی دور کې خو هغه ډیر ماشوم وو بلکې کې دي چې لا پیدا هم نه ناغه ظاهر ده چې بل چا نه اوریدلی دي د دیو جنا مظهری والوي غورا او راجح هم دا ده په صورت دا خو دوا نظریه دي د مفسرینو خدا په دې اندازوم لګي کدا واقعا فرض کا مکه کې راغلی نو سوال اصل کې د يهودو د خوغي ته خولې لکه د مکی مشرکان خو اميان وږي داسې د پوس نشه کولې استادانو لګي مولان ناغه اميانو ته سوال خو ناغه راشي دی او حق پر سالم ناغه سوال کوي یو ته چلو خو جدا تپوس بده کې دا سوال بده کې د دې وجه ناغه په خپل ځای خبره صحیح ده او دا په خپل ځای صحیح ده باز صورت سوال د روح مبارک دی دا کوم روح دی نو که د روح نه مراد روحي حیواني شي چې په هغه باندې د انسان او د نورو حیواناتو ژوند دی نو دا هغه باره کې تپوس شنو سوال مقصد بیا دا دی چې دا روح دې څه شی ده د ماده د پیدایش څه ده د څه نه پیدا دی یاره ماده څه ده اوسپنه ده لرګی دی وهله هوا ده څه دي نو جواب یې وکړو چې الروح من امر ربي روح د امر د رب زمانه دی دا د عالم الامر د قبیلې نه دی او دا تاسو په دې نه پوهیږئ د دې پویا تاسو عقل دور کار نه کوي چې په دې پوه شئ تاسو عقل محدود دی تاسو په روح نشئ پوهیدئ من امر ربي جساس مشهور عالم دی اگر چې معتزلی دی حنفی دی احکام القرآن دا غنن سبا چاپ دی سلور جل لگی هغه خبره کړی دا خبره بهتر دا غره دا هغه وی د دین دا یو خبره معلومیږي چې د مفتی او د عالم په ذمہ دا ضروری نه دی چې د سوال کوون کې د هر سوال او داغه د هر شیخ جواب ورکړي بلکې هغه جواب به ورکړي چې هغه د هغه د فهم مطابق د فهم نه اوچت نه وي دینی مصالح ته به نظر کین له هغه مطابق جواب به ورکړي ځکه بعض اوقات کته پوهیږي چې د امی سری د زر د سوال جواب وکم نو کې دی شي چې د په ورته د دلالت کې پریوزي نور خراب شي د دې وجه نه هغه به جواب نه ورکړي دغه شان دي بعضي بي ضرورت او لایعني سوالات دغه جوابونه مور کوا چې ابراهيم عليه السلام چې ګډه لا کنه غوخه چاو خړوي استا پلارو خړا زموږه دې سره کار دی هر چا چې خړلي خړلي وي دا څه تمره اهم خبره خونه ده چې خامہ خاطر هغه تپوس کوي دا هو زم بلا تپوس نستانه وکما چې هغه ګډه لال کړو جبريل عليه السلام په خپل راوستي او نور ملایکی و سره وي ادا جنت کې پیدا شي او کنه په دغه وخت پیدا شو سره دلي سور وختو په جنت کې ويخت پیو کنه لمه وو کنه رنگ څنګه سپینو کتورو خری وی کنه سویش لیدلې وی کروږي هغه سرمنه بیا څه شو مزلې دي جوړه کبو کې دي جوړه دا به مطلب سوال نه دی کنه د دې ضرورت نشته چې نشته او استاد دین یو مسله پدې نه ده بنا هغه کته ورځو هیڅ ضرورت نه نشته کته مو مفسرین باندې لیکي او اخو دې خبرې ان شاء الله راو شي او پسې صورت روانه سورې کهف الته بده اټکل پیچو دا خبرې کوجی باز کسان یو خبره کوي باز بل کوي باز بل دا دې خپل یو مزعومه ده یره چانه اوریدلې دي نو خبره ورشه غولې ده نس کې چې کوم خبره نه نو مو مکلف نه یو پاږي چې خامخا غذهن ته کوزه کوخه او مدک خبره بیا دې مقام کې معارف القرآن ولې لیکلې ده کم تفصیل چې ماو کو چیرې یو سوال چړیو کې نو د سوال د هر شیخ جواب څه ضروري نه چې خامخا ته ورکی مو ورګو امام بخاری کتاب العلم کې مستقل باب کړلې ده ترجمه الباب چې دا کوم سوال د جواب نه امی سره یا سائل په مغالطه کې پریوزي دا غي جواب مور کوه د دې وجه نه جواب ورنک علامه شبیر احمد عثماني تفسیر عثماني والا رحمه الله هغه یو خبره کړې دا ډیره بهتر معلومیږي دا سي عقل ته رانې ذکرې دا هغه وي د انسان بدن شو یا نور بدنونه شو د دې مثال د کارخانو دی دا لوی کارخانه ده ګوره انسان دا بدن نه دی دا ډیره لوی کارخانه ده دنیا کې چې کوم مصانع لګي کارخانه لګي کنه غدي ته نشي رسیدې دې کار سشتا روحاني ماده مواد پکیم تیاریږي او جسمانی مواد پکیم تیاریږي د فائدې اوس دا کارخانه تیار شوه د دې هر پرزه په خپل خپل ځای ولګي دا دلته پرزه لګېدل دلته دلته کارخانه بالکل تیار ده او برابر ده مال اوم پرو تیغه ته خام مال دې د پارا چردین اصل مال رو باسی دا کارخانه لکه غنی پراته دي د چینه ماشين تا داغه نه اوبو باسل دي داغه ماشينان برابر پراته دي مخه تا د دی خوا چې کم دی چې کله هغه اوچیږي بیا او اخوازی فلټر کیږي هغه پراته دي ارسه برابر دي خو سره دا غینه کارخانه کار نه کوي ولی ځکه چې د بجلی کنیکشن نشته او چې څنګه ټک ورک لېږي نو ټک سراره پرز په خپل خورځه کار شروع کی دی خو هم کار شروع شاو خو هم شروع شاو خو هر کارخانه داسې والا نو د انسان دا بدن دا په مثال د کارخانه دی ا دا روح په منځله د کرنټ دی بس خو چې څنګه کرنټ راغی شروع کړه بدن شروع ا څنګه چې کرنټ لاړه ختم شو سره خوانور مونږ نه پوي ګوجه داسې شه دی د دنیا ډاکټرانو په ځان لزړه چولې ده چې مونږ د روح حقیقت معلوم کو د حساس نه حساس کیمرې و د لګولې نن سبا داسې کیمرې راوځي دي چې زه په دې ځای باندې ناستم او دې ځای نه زه اوچت شوم نو یو منټ او بلکې 300 منټ پورې زما تصویر دلته پروت دی نو زه باندې تلې به هم دا غزینه خالی زه تغیلار لار شو زر کیمرې وای ادا غزینه پټوان نه وای کله نشته دومره تیزې کیمرې دي حساسې او سره دا غینه دی په ماشیندرو کې دی بنکړې دي سینس دانان وته ناشتي حساسې آلې لګولې دي مختلف قسم ترمامیټرې لګېدلې دي چې را موږ سپه حرکت پوه شو دا څه شی دی چې لاړ او څه شی دی چې دغه و نری پوه شو ایس په پته نه پويږي کدا هوا وېسي ناغي په پمپ هم خړو دوره هوا په کې چولې وځري به ګرځي دا هوا نه ده بل څه شیم نه ده کدا څه خاص ګیس په ګیسونو کې هغه ګیس په بیا دی په انسان کې شو ژوند لګوي نشته په پته نه پويږي ها قول الروح من امر ربي الله حاضر مخ کې ویلو چې ګوره روح زما د رب د امر نه دی بس زما د رب په حکم پیدا دی په دې بر سوک نه پويږي تاسو په حقیقت نه پويږي دا په یو ترتیب خبره ما وکړه چې کله د روح نه مراد روح حیواني کې کنه یا دا سم کول شي چې د روح نه مراد قران کریم کې لکه ما وی دا تفسیر کمزور دی معرفت القرآن والے ویلي دي او مفسرین لیکل دي او دا هغه وجه دا ده چې قران کریم کې قران ته روح ویل دي لکه سوره النحل کې راځي ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده امر یو ته ویل دي کنه یا تا امر الله فلا تستعجلوا اگر چلته کې امر کې ډېر تفسیر نه دي خو یو دام دي چې قران کریم دی واحده نو بیا دا سوال مقصد بدایي چې دا قران کریم تا د ځانه جوړ کړل او جبرئیل علیہ السلام د ځانه جوړ کړل دي نو جواب وکړي من امر ربي دا د الله امر دی وس دا یې چاره ځانه نه جوړ کړل نه جوړول شي چا دا وی چې د روح نه مراد جبرئیل علیہ السلام دی کدی تاسو کې استانه په بارا د جبرئیل علیہ السلام کې ځکه هغه تم روح الامین او روح القدس وای کنه نزله روح القدس او بیا د سوال مقصد دا دی چې جبرئیل علیہ السلام د څنګه جوړ دی دا غي جواب هم دغه چې من امر ربي بس او یا چالي کلیو چې د روح نه مراد یو خاص قسم دی د ملائکو دا په ملک کې په ملائکو کې یو خاص قسم دی دا غي مطلب هم بیا داله چرا دا ملک کوم ملک دی چې هغه ته روح ویل کیږي نو جواب یې وشو چې ردی او صاحب صرف الله ته معلوم دی خو به تر دا له روح انساني دی چې کوم لومبه خبره ما وکړه تاسو کې دې ستانه په بارا د روح حیواني کې د روح بارا کې نو قل تو توایا الروح من امر ربي روح پیدا شوه له په حکم د رب زما او ما اوتی تم من العلم الا قليلا او نه درکړې شوه تاسو ته د پوی نه مگر لگا نګ علم دې تاسو رزق ساهر قوت محدود دي د سترګو طاقت دې محدود دي د غوګونو طاقت دې محدود دي د خو طاقت دې محدود دي دا رنګ دې خوراک او د طاقت چې ستاسو په بدن کې الله کا مشولې دي قوا دا محدود دي نو د کشانته تاسو علم محدود دي قوم محدود ده تر سزا پورې دا ډیرو سيزونو کې ستاسو په کار نه کېلتا اې دې نه رسي ادراک نشي کولې اولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك او کو غاړو مونږه لنذهبن بالذي اوحينا اليك نو خامخا بو بزستانه هغه سوچ وحي کړی د مونږ تا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا به ته نو امید ځان د پاره په دې سره په مقابله زمون کې څوک مددگار ولا ان شئنا کوم دا څو غاړو ګوره دې کې مقصد څه دی عبد الله مسعود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام ته الله وی ما ته ته وری چې کوم وګاړو نو دا وحی بس تاسو نه پورته کو قران بنئ بیا نو چې نه وی نبی تاسو هر څه ختم شو ځکه د مسلمان مسلمانی په قران بنا ده چې قران ته لاړو نو مسلمان بم نه دی وژنه قیامت چې قائمیږي په کافر وبې الله قائم وي ښا مسلمان بنئ او قیامت ته نزدې غټه علامه ده چې قران کریم به پورته شي د مخلوق نه عبد الله مسعود رضی الله عنه وی اقرا القران قبل ان يرفع فانه لا تقوم الساعه حتى يرفع قران لوله مخکې د دینه چې پورته شي ځکه قیامت به تر هغه نه راځي تر څو چې قران نه پورته شي. بیا عبد الله ابن عمر عامر بن العاص رضی الله عنه روایتو چې هغه فرمایل چې نبی علیہ السلام وی لا تقوم الساعه حتى يرجع القران من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي النحل. قیامت به ترغې ناراضي تر دې چې قران کریم واپس شي هغه ځای ته رقم ځنه چې نازل شوی دی او د دې بداسې بنګاری غیر چاپېره د عرش د الله نه لکه څنګه چې د مچو سیل را رواني وي د هغه بنګاری کدوی النحل د ګبین مچې سره شات مچې را رواني کنه او د هغه څنګه بنګاری د غشان د دې بنګار وي. نو فیقول ویبا الله جل شانه دتا چ مالک څه شي وی دي ته ولې رااله نو قران کریم به وته وی چې رب اتلا ولا يعمل بي زما رب بیانونه زما کې دي شي تلاوت کې دي شي خو به ما عمل نشتا ولا يعمل بي. او دا ډېر د یری حدیث دی ښه معنا قران باندې عمل ختم شو دا غوون کې هم ختم شو دا اوریدون کې هم ختم شو ولې مقصد خو د قران نه د قران ویل نو نه د قران دوري وی نه د قران بیانونه بلکه مقصد خور دین عملو او عمل ختم شو. صحیحینو کی روایت د عبد الله بن عمرو العاص رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن العباد. الله به دا علم دا سن راخ کی چې د خلقونه به راخ کی لکه سړي صادر چولیو راخ کی دینه کنه لری کی دینه دا سن راخ کل بنی ولکن يقبض العلم بقبض العلماء. لیکن الله به علم قبض کوي په قبض کولو د علماء به ختم کی حتا اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا. تر دې چې کله دنیا کې عالم پاتې نشي نو خلق په داسې مشرانو نه تپوس کوي د دې مشران به د دین چې هغه جاهلانی نو فسئلو فافتوا بغیر علم فضلوا اضلوا. تپوس به کیږي هغه به فتوی به علم ور کوي په خپل به گمراهی نور به گمراه کوي. ادا ډیر د فطری حال له چ خلق به ګمان کا ادا کی چې دا خو مفتی سیب دی دا خو د مشهده والا پټکی والا د سپینی جامع چولی دی ګډه او صفا صفا ښکاری مینس کې دن نه پاغه کې زشتنه هیڅ هم نشته. دن هغه شرمخ دی شرمخ دوره خطرناک دی علم هغه سره نشته او خلق ته یو شی وړاندې کوي د خپل دنیا زیاتولو د پاره یا د خپل ډلې سی واکولو د پاره او خلق پاغه پس روان دي عوامو د سو نه دی خو دا بم چې ته په یو ګټ کې کنه امولاته ګوته ویلې دي دا ډیره د خطرې خبره ده. ابن ماجه کی روایت راضی مسند احمد کې مشتا زیاد ابن لبید وی په نبی علیہ السلام سره خبره کوله نو هغه وخت کې بیا فرمایل چې ذالک اوان الذهاب العلم دا چې او ټیم را روان دي چې علم به دخل کو نه ختم شي. بما وتوی دا الله رسول علم به څنګه ختميږي وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه. مون قران خپل وایو بیا به خپل زامنو ته وایو زمون زامن به خپل زامن ته تر قیامت به دا سلسله روانه کنا اصل علم هو قران نه کنا نو څنګه به ختمیږي. نبی علیہ السلام را ته وی چې سکلت کو امو کا زیاد و مور در باندې پوره شه زیاده دا لا زوره نه الفاظ دي لکه مونږ یو بلتا وایو فارسی خبره دا وکیدا ان كنت لاراک من داراک من افقه اهل المدینه. زما خو خیال داو چې ته په مدینه والا ګډر پوهه سړی اته دا نه پوهه خبر وکړه. نبی او فرمایل نبی علیہ السلام اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. دې يهود او نصارى او ته وګوري اي هم په خپل مدرسو کې تورات تلاوت کوي د انجیل تلاوت کوي دغه بیانونه کوي دغه تفسیرونه کوي خو پای کې چې سری په عمل نه کوي نو معنا څه دا چې حال براشي چې وایون کې بې یا بیانون کې بې خو د بیانون کې خپل علم عمل بني په علم باندې قران کریم مخه د غولیدلې د الله کتاب پای کې د سوره نور آیاتونه رالو را روان دي ان شاء الله د سوره احزاب آیاتونه رالو او پای کې دادی چې پرده فرض ده سنت نه ده مستحب نه ده منکر ته کافر دی ګوره وړه خبره نه ده دا نه چې سنت دې زکوي نکړو نو بیا و مسلمان حسابيږيو کې دې شي زور نه وته شيو دا غي نه رسول الله معاف کی نه نه فرض ده فرض او سره دا غینه مناسب بعد قران کریم بیان کئ درس بکئ لیکن کور کې به پردنی نه چاغه پخپل ځان نشي جاری کوله په نور خلکو به جاری کئ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تا خو د يهودو صفاتو بل ته خبره کوي ځان نه نهیر دي بلکې تا خو دین ته نقصان ورساو نقصان دې دور ال وی ورساو چې هغه زیل نه راځي ولی خلک تعامل د ګوري او تعامل چې کړه داغي خلاف وو تا کور کې هغه فرض نشته نو نور خلک وته تیار شي ظاهر ده خلک وې داسې بغتې دي نو قران نه به داغي له اوچتي کې چې مړه داسې خبرې دي ډېر لوی نقصان ورسېد ها بعضي مبلغین وې خپل خبره کوي ته چې یو ځای کې بیان وکي یا خبره کوي نو دا سوچو که چې زما د وجه نه سوره خلک کافر شو سوره مسلمانان شو دې ته هم سوچو کا معنی ما خو بیان وکړه خبره مې وکړه دوه څلور کسان به داسې چې کېدی شي هغې دې ته نه ګوري چې یاره دا ویونکې څوک دی خو خبرې ته ګوري که نه چې خبره خو د الله را او د الله د رسول ده خو ډېر به داسې چې هغې به دې ته ګوري چې یاره د کردار څنګه دی د ده ماضي څنګه ده سوره داغدار دی د هغې د وجه نه په مسله باندې اثر پرېوځي ښه د دې وجه نه قرآن کریم مستقل صورت شروع کاو د دې ځای نه شروع کو چې ګوره یاد ساتئ ایمان والا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون او ایمان والا ولې داسې خبره په خوله وایې چې عمل به نه کوئ ځکه ډېره د غضب او د غصې خبره ده الله په نیز باندې چې تاسو داسې کړته وکړې داسې خبرې وکړې چې تاسو پرې عمل نه ښه دا آخري حال لوي نو دې مقام کې هم قرآن کریم کې الله فرمایي زور ورکوي چې ګورې که مونږ وغواړو نو دا به دنه ختم کړو لنذهبن بالذي اوحینا الیک نو بو بزوستانا هغه څه چې وحی کړې د مونږ تا ثم لا تجد لك به علینا وکیلا بیا به ونه مومې ته د ځان لپاره په دې سره په مونږ څوک د مونږ په مقابله کې څوک مددګار څوک بني چې تا څخه مدد وکړي خو نه بوزو الا رحمتا من ربک لیکن نه بوزو د وجې د رحمت د ربستانه الله پتا رحمت کړی دی دا د نه اوچتې نه ا دې نه پته ولګې دا چې تر څو قرآن په دې دنیا کې شته او داغه بیان شته نو په خلکو به رحمت وي او کدا ختم شو نو د الله رحمت هم ختم شي هغه ملکونو ته وګوره چې په کومو ملکونو باندې کافر راغلی دي نن که آزاد هم شو کنه چې دا بلخ دی بخارا دی سمرقند دی تاشقند دی ازبکستان دی تاجکستان دی دغه علاقې دي په دغه علاقو باندې لوی لوی علما تیر شوي دي چې د هغې کتابونه نن مونږ لولو نو د هغې علم ته به حیران شي ما ورا او نهر کې ډېر لوی فقها ډېر لوی مفسرین غټ غټ مفسرین تیر شوي دي لیکن نن چې په غاړه باندې راشي کنه د هغې بچوله کلمه نه وایي دا ولې داسې ټایم راغی چې د هغې په قرآن عمل ختم شو او چې کله په قرآن عمل ختم شو نو دا سړی د کافر مقابله نه شي کولی کافر پهنې غرالو دوی ورته سرونه کته کړو چې ته سوای جهاد ختم شو کنه د قرآن کریم چې کوم نصوص او 1500 آیاتونو د جهاد باره کې چې کافر سره وجنګیږي دې مرا پرې ده خو دا ختم شو اچھا هغه ختم شو جو هغه په غلبه تسلط حاصل کړو جو هغه دین مين ارسه ولا ختم کړو دا هغه چې کوم د مشرانو کتابونو غو ولا ما خو دې خو کړو نو په اخر کې مسلمان دې ته پاتې شو چې پاغ ملکونو کې نن ګرځي د مسلمان بچی دې په نوم باندې لیکن نه شکل د مسلمان نه خبره د مسلمان نه نه حال د مسلمان دی نه مسلمانی پیژنې هغه خپل کریمه باندې نه کوي چې دا الله جل شانو کوي دا څنګه رحمت ختم شو د الله کنه دا الله د کتاب بیان ختم شو دا الله په کتاب عمل ختم شو هغه کوشش دای د کافر لومبه چې قران کریم لری دا اوسم د کافر کوشش دی ورغه اوسم د کافر کوشش دای چې د الله کتاب دی چې د الله کتاب نه غیر څه ته تیار دی هر کتاب بیانوا او هر خبره کوا په غیب نه لګي او قران کریم دی راغستو نو دا په ډیر بدلګي ولې دا خو صفا خبرې دي کنه صفا احکام دي لکه تاسو ته تیر شوی دي سوره توبه سوره انفال لده تیر شو کنه صفا حکم دی دا په ډیر بدلګي دا کوجه دا چې دا غیغه غټ کافر غد دجال هغه لګي نو د قران کریم بارکه دا وي چې دا کتاب د فساد کتاب دی وي دې مونږ ته کار خراب کړل دی دې غاړه باندې چې انګريز کله راغی نو دا غي کوشش هم دا و چې سو وخت تیر کنه پوه چې او مسلمان خو 1857 جنگ ازادي شو ټول مسلمانانو زه په دې ډیر نقصان ورسو دا خو دې قران دلاتا نو د قران وایونکي بدنام کړو په کومه غاړه چې د قران وایونکي په هغه باندې یو لیبل لګو چې دا وابه دي چې خلک نفرت وکړي د قران بیان له خواله ناراضي چې به خواله ناراضلو هغه د جهاد جذبه نه پیدا کړه اجر جهاد جذبه نه پیدا کیږي په هغه کې نو د کافر حکومت په فکر کې کنه انګريز په خپل حکومت کې غي سکی بیا ځکه الله فرمایي چې ګوره دا رحمت وګڼې الله رحمتا من ربک لیکن نه بوزو د وجد رحمت در ربستانه ان فضله کان علیک کبیرا یقینا فضل داغه دې پتا ډیر لوی دا خصوصی محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم یذیخه او ما ته او روانه وکړه چې ګوریا ساته چې محمد رسول الله سره دا خطاب دی کنه نو ما تا که د قران کریم نه اخوا شو کنه عملم پری خودو نو حالت ډیر خراب شو خصوصا فرایض پاتې شو مستحب او سنن کا پادشي نو کې دي شستانوم وي لیکن کفرایز پادشي نو ارسه ختميږي دغه وجره چې ابو هريره اعلان وي چې نبی له صلوات و سلام ما ته فرمایل عدل فرائض تكن عبد الناس فرائض تر سره کنه ته ډېر لوی عبادت گزاري خستانه بل عبادت گزار نشته اکنه فرائض زمون نه پاتي صرف مستحب دي سنن دي ټیک ته دایخ خپل ثوابونه دي لیکن چې فرض نشته کته بنیاد نشته دغه سه حیثیت نه پاتې کیږي ختم شيخه د مستحب باندې کافر عمل کوي دا کافر چې انجیو دي وکړي د مسلمانانو سره خېګړي کوي کنه دا خبره ده غریب له پیسې ورکول یا هغه د پاره زیونه جوړول اسپیټال جوړول یتیم خانه جوړول دا فائدې دي کنه دي دا خو مغید ثواب کارو کو وې ٹھیک تر ثواب کار کړه دې لیکن ثواب هغه ته ځکه نه ملاويږي چې داغه بنیاد غلط ته ایمان پکې نشته او چې ایمان پکې نه الله په دې کارونو ثوابونه نه ورګي ایمان په فرایز ورالي ا فرایز هغه کې نشته دې وجه نه فرایز اهم دي ان فضله کان علیک کبیره محمد رسول الله ته وی دا الله فضل ګوره پتا ډیر لوی دی نو سجر دې سره د تحد نه چې دې قران کریم مقابله دی کوي اور دې اورې دوه تنې تیار پدې ایمان ورو تنې تیار پدې عمل کولو تنې تیار او حال دا چې کپ دې زمکه کې څومره انسانانو پیریان دي دا ټول راجم شي چې د قران مقابله وکي د قران مقابله نشي کولی دا دې کتاب دی ښا قل وایا ودا لئن اجتمعت الانس والجن کچری یو دې شي دا ټول انسانان او ټول پیریان علا ان یاتو بمثل هذا القران پدې خبره چې وروړي په شانته د دې قران کریم لا یاتون بمثله نشی روڑے د دې پشان ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعضی د بعضو مددگار الله وی کدا ټول انسانان لا جمشی ټول پیریان وسره شی د دې قران مقابله کدا چې قران روڑی نشی روڑے لا یاتون بمثله او دا حقیقت دی کدا چرته کې دې شو نو تر اوسه به کافر او بلا قران نو دې قران مقابله کې تیار کړو کوشش کړم نه په پیل شي وی دي ډیر کوششونه کړې دي په هغه دور کې تاریخ لګو ګوره چې دا واه په شانته خبرې جوړولې رضانه او پای کې بورپورې خلکو خاندل ښه چې دا دې لاسو وي د قران کریم مضمون ته ګوره او ستا خبرې ته ګوره دا خدای الله خبرې دي چار خبره کې دنه ګوري نه پای کې سړې حکمتونه د انسانانو ډېرې فائدې ډېر احکام پراته وي ورغونته جمله وي او یې کدن نړی سره پراتی ښه علوم پکې پراتی نو یې نشي راوړی الله جل شانو چې څنګه الله ویلی دی نو ومن اصدق من الله قیلا دا الله نه بزیات رښتینی سوګي تر اوسه پورې تاریخ راواله سوار لسته وکالو شو د پاسه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت او داغه د وفاتوم د سوار لسته وکالو د پاسه شو 33 هجری چلیږي 1433 د دوره زمانہ کې وګوره وګوره وګوره سو کوم نشتا چې تا ته خو هجره د قران مقابله کړی ده نیشی کولی سپا که دا چه لگی دلو چه اگه دا قرآن مقابله کسو لیکل میکل کلی و روستی اقبل کتابون او سوزول لکا مشهور یو تیر شوه ده بعد خود دیر دی بکه اگه مقابله کولا او دا قرآن کریم مقابله کسو لیکل اپلل او روستو بیا پاغیبان نه درخ پیمان شو ابن مقنع و توی تو ادامه سکلی دی ناغی طول کتا غرزول در یاب تردی ر چې قران کریم ته وګوره دې یو آیات مقابله هم نشم کولی ولاهم چې ټول مقابله به کوم دې یو آیات هم نشم کولی دا حقیقت دی چې د الله کتاب دې داسې انګريزانو په دا سوچ کړی ها او دا غوړ چې غي وي چې د دې عمره مخاورس کتاب په دنیا کې نشته بل یو کتاب بلا کتابونه دي د دې عمره زیات چاپ کیدونکو کتاب هم بل نشته په دنیا کې د دې عمره زیات وې لوست کیدونکو کتاب هم بل نشته په دنیا کې د دې عمره زیات داسې کتاب نشته چې ډیرو خلکو ته یادي دا کوم کتاب دی چې په دنیا کې ډیرو خلکو ته یاد دی قران کریم دی هغه کوم کتاب دی چې ډیر خلک وی هغه قران کریم دی هغه کوم کتاب دی چې په هر دور کې ردی په زرګونو نسخې خلکو سره پردی دی الله کتاب دی انور کتابونه ختم شي دا یې چې د خال خالی او نسخه پاتې شي دا په هر دور کې ډیر دی یی بدر قیامت به درسي ښه نو دی نشي کولی الله جل شانو اگر چې باز د بازو سره امدادیان شي نبی عزجر ولقد صرفنا للناس في هذا القران او يقينا قسم قسم بيان کړی دی موږ د خلقو د فائدې لپاره په دې قران کریم کې من كل مثل هر قسم عجیب بیان من كل نوع من البيان هر بیان پکښتا معنا د دې د فائدې لپاره د دې د فهم لپاره نو فابا اکثر الناس الا كفورا نو نه کوي ډیر خلق بل کار سیوا د ناشکرینا ډیر خلق د اخرې دنیا کې چغر دي ناشکر دین ته ناراضي او الله وی ډیر دي ها ابا اکثر الناس معنا لا يريد اكثر الانسان الا كفورا اراده نه کوي اکثر د انسان مگر دا چې ناشکری کوي وقالو نو زجر وګوره دې ناشکری ته طلب د معجزو کوي د پیغمبر نه کنه نو زجر ورکی په دې چې تاسو طلب د معجزاتو کوي د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم نه وقالوا او اذا كافر لن نؤمن لك شر من ایمان نرولو پتا حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا تر دې چې تروانه کې مونږ له دزمکه نه چینا مکه کې خو او ډېره کمه ده کنه مکه ته مکه وې زګه لمکه مايها مکه یې اصل کې قلت ده او په پکې ډېری کمی دی او په پکې نشته نو دی وی پلان کې سه خو پلان کې زګه زمکه لخبرو به غول نه چینا جاری شو نو کتام دلته کې لکه اوالا او د دې ځنه چینه جاری شو نو موږ به تاسو مون نبی له سلام ته لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وعنب يا ايتال رب اخد قجرو د انګورو فتفجر الانهار خلالها تفجيرا نو تروانه کې پمین زاغې کې ولي پروانولو تفجير اثر کې ډیرو بایولو تا ډیرو به پمنس کې بېږي او استاد قجرو د انګورو باغونه باغ فتفجر النهار نجته او بیاوی نهرونه خلاله پمین زاغه کې تفجیرن پډیرو بیاولو او تسقط السما یا تراو غرزه پمون باندې اسمان او تسقط السما یا راو غرزه اسمان ته کما ځان تلک څنګه ستا ګمان دی الینا پمون باندې کې سفن ټوکړي ټوکړي وستا ګمان خدا دې کنه چې ته وای چې کتا سونه منل الله به د اسمان ټوټي ټوټي کې پتا سو بیره وولي یا دا چې دا چې ټیم را روان دی قیامت اذا اشتما انشقت اذا السما انفطرت نو استا هم دا خبره ده کنه ویزه په مونږ باندې آسمان را پرې باسه کنه کې صف وی ټوټو تا او تاتی بالله والملائکه قبیلا یا را ولت الله او ملائک مونږ ته مخامخ الله وی مخامخ مونږ ته درو ملائک را ول مونږ یو مونږ قبیل یو معنا مخامخ او دا قبیل بل معنا دا قبیلی قبیلی فوج فوجن بعد فوجن دلی دلی جو دمون وایو یا را ولتا اللہ و ملائک دلی دلی او یکون لکا بیتم من زخرفن یا ایستاد پارا کوٹا دسرو زرو او ترکا فی السما یا او خیجی تا اسمان تا گورا دا گنی موجزی دی یا خستا باغی یا تزمک باندی اللہ تاوی دا غزین چین جاری کی مملا یا ستا باغی دا کجرو دا انگرو چی دا غیم نیست که ولی بیگی دیره یا دا چی پا مونگ اسمان رو غرز دریشوی یا الله ملائک مخامخ را ولی سلور یا ستا کوری دسرو پینزه او ترقاف السما یا تا اسمان توخیجی ولن نؤمن لرقیک او چری یقین نکو ستا پا برختلو حتی تنزل علینا کتابا نقرأو تردی چی نازل کمون چی نازل که پا مونگ بانی کتاب چی مونگ الولو صرف په خطو دیم یقین نکو چی مونگ تا تو بورو چی تا برا والو زی لارشی او داغ دینا سر کتاب پترخ کیو کتر روانی خوا او تو نزل علینا کتابا یا تنازل کی پا مونگ بانی کتاب نقرأو چی مونگ الولو حتی مانا تردی چی دا کارو کی تا دیر طولو یو جواب یو گا قل وایدیتا سبحان ربی پاکی در رب زمالا هل کنت الا بشر الرسول نیمزو مگر بنی آدم پیغمبر ما ٹھیک ده پیغمبر یم خو بنی آدم یم گوره دا زما اختیار نده دا خود اللہ اختیار آتی زا ما خدا نده ویلی جزا اللہ یم دا اللہ رسول ما دا ایر آغا طولو جوابو کو او پا دیکھ دیتا اشاره وا چه معجزات دا پیغمبر اختیار کی ندی فنید نبی علیہ السلام پا دی بانه دیر زیاد خیرسو چه دا خلق ایمان در آشیخا قرآن کریم گواده چه دا نبی علیہ السلام دیر زیادا این دیر سروا چه دا خلق بزور ایمان ترا دی چه ایمان که ننوزی دایره خبره چه دا مسلمان دا زلق واری چه را کافر مسلمان شی کنه او کفر پرید اسلام ترا چه دا نبی علیہ السلام دا بزور غفتا لیکن اللہ جل شانو ورده دا ستا اختیار نده کنه انک لا تهدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین بلکه بای زینو کی نبی علیہ السلام ته لکه څنګه چې او محبوب خپل محبوب ته په نرم لهجه کې زور نه غونډه کوي دغه شان نرم لهجه کې الله جل شانو وردوي وی ته څه کولې شي ته کوی چې دا خلک ایمان ته راشي نو ته اسمان ته اندرم پای لګول شي زه اسمان ته اندرم پای لګوا دې خلکو له دبرې نه دی چې زه غواړی غروړه دې ځکه وته وی چې دا وته وای چې زه خو بنی آدم پیغمبرې ما دا خو زما اختیار نه دی که الله وغواړي نو بشي او زما اختیار کې نشته چې په خپل اختیار داسې وکړم هل کنت نیم زه الا بشرا مگر بنی آدم ما رسولا او استاد ما دا رسول نه ورته کوي چې بشر بنی آدم هم ناغي به بیاوي چې زمونږ او استامین کې څه فرق دی؟ ختم بنی آدم هم مونږ بنی آدم یو نه رسولن و سره رسول هم تاسو رسولان نه دا فرق دی د نور انسانانو د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په منځ کې چې هغه بشر هم دی او رسول هم دی او نور خلق صرف بشر دي ښه نا خو بیا زجر ورپی بیا وته ګوره ویسالونک عن الروح او دا خلق تپوس کوي استانا په بارا د روح کې قلت وتوایا الروح من امر ربی روح زما د رب د امر نه لې یا روح پیدا شوه دې په حکم د رب زما او ما اوتیتم من العلم او نه درکړی شوه تاسو ته د پوهه نه الا قليلا مگر لگا ولئن شئنا او کو غاړو مونږه لنذهبن بالذي اوحينا اليك خامخا بوب زوستانه هغه شی چې وحی کړی د مونږ تا ته ثم لا تجد لك به بیا به ته نو امید ځان د پاره پدې علینا زمون په مقابل کې وکیلا څوک مددگار الا رحمتا من ربک لیکن نه بوزو د وجد رحمت تر ربستانه ان فضله کان علیک کبیرا یقینا فضل داغه دې پتا ډیر لوی قل وایا دیتا لئن اجتمعت الانس والجن وایا لئن اجتمعت الانس والجن کچر یو دیشی دا انسانانو پیریان علا ان یاتو بمثل هذا القرآن پا دی خبرہ چی روڑی پشانتا دا دی قرآن کریم لا یاتون بمثلی منشی روڑی دا دی پشان ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعضی دا بعض مددگار ولقد صرفنا للناس او یقینا قسم قسم بیان کړی دی مونږ د خلقو د فائدې لپاره په هاذا القرآن په دې قرآن کریم کې من کل مثل هر قسم عجیب بیانونه بابا اکثر الناس نو نه کوي اکثر خلق بل کار الا کفورا سوا د ناشکرینا سوا د نه مندلونه وقالوا او دی وی لن نؤمن لك چرې مونږ ایمان نه وروړو پتا حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا تر دې چې تر وباسي مونږ له ځمکې نه چینه او تكون لك جنته من نخيل وعنب يا وي استاد پارا باغ د قجرو د انګورو فتفجر الانهار خلالها چې توبين ولي پمن زاغې کې تفجيرن پډيرو بياولو او توسکت السماء یادا شرو غرزیت آسمان کما زعمت لکسن چستا گمان دے آلینا پا مونگ باندی کیسا پن ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یارا ولیتا اللہ و ملائک مخامخ یادا سی ہوئے یارا ولیتا اللہ و ملائک ڈلے ڈلے قبیلے قبیلے او یکون لک بیت من زخرفن یا استاد پارا کوٹا دسرو زرو او ترکا فی السمائی یاو خیجتا اسمان تا ولن نؤمن لرقیه کا او چر یقین نکو موستا پختو حتا تنزل علینا تر دی چت نازل کی پمونبان نے کتابا نقرؤه داسی کتاب چ مونگے لولو قل تو توایا سبحان ربی پاک دے رب زما پاکی دے رب زما لا هل کنت الا بشر الرسول نیم زو مگر بنی آدم پیغمبریم